Ktoś kiedyś gadał, że się zapowiadał, żyj mały, żyj. Oszukuj cały świat, że masz 30 lat i cię nie wzruszy to, co innych kruszy. Oszukuj cały świat. Koniecznie sprawdź, czy jeszcze rosną ci skrzydła u rąk. Nic nie trwa wiecznie, a więc goń życie, goń. Goń życie, goń. Zafarbuj siwą skroń. Głupcy się śmieją, nic nie rozumieją. Goń życie, goń. Ktoś kiedyś gadał, żeś się zapowiadał.